أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. سورة آل عمران مدني سورة دي نازل شوه دي ورستو رسورة الانفال ومخي رسورة احزابنا ترتيب قرآني كي درم نمبر سورة دي او ترتيب نزول كي نها تيائم نمبر سورة دي. رب دری سورت دما قبل سردار سورت البقرہ کی اس بات د توحید اللہ تعالیٰ پا دلائل عقلی او سر فقط نو سور ال عمران کی اس بات د توحید اللہ تعالیٰ دے پا دلائل عقلی او نقلی او وحی او سر دری قسم دلائل پریوان بیانی دوی مربت دما قبل سرداری سورۃ البقرہ کی قوانین بیان شو لپار د جہاد نو دی سورت کی قوانین ذکر کی گی لپار د تاسیس د جماعت جماعت بدی بسوانی مضبوطی دا غیر پار با قوانین بیانی دریم ربط دما قول سرداد دا سورۃ البقرہ پا آخر کی ویلش والفنصرنا علی القوم الکافرین اللہ دا کافرانو پا خلاب بانی منگ سر امدادو کا غلب راکا نو دی سورت کی دا غیر پارا وجہ بیانی لئنہم انکرو من اللہ لا اللہ لا الہ الا الحی القیوم زکا غر دی مسلین منکر دی چا اللہ تعالی کی او ذات دے حی او قیوم ذات دے تا دینا منکر دی اللہ تعالی زکا زمان سرب کی امدادو کا رب تی اسمی ادما قول سردادے پا سورت الفاتحہ کی ویلشو ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ بندگی بستا کون لبل چا نو پا سورۃ البقرہ کی ویلے شل چرا بقرے عبادت نکاو لکا سرنگی چی آگی یہودیانو دا غی عبادت کرے ہوں نو پا سورۃ عمران کی ویلے اللہ تلا دا آل عمران عبادت نکاو لکا سرنگی چی نسواراو دا غی عبادت کرے ہوں نور دیر ربتونا علماء بیان کری دی دعوت سورۃ غٹ مسائل پر دی صورت کی کم بیانی گی اس بات دا مقاصد و اربعہ دا اللہ تعالیٰ توحید با بیانی گی رسالت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جہاد مسئلہ دا انفاق مسئلہ با بیانی گی تفصیلا اسماء حسنا ذکر شوی دی بحسب التکرار شپگیش نمونه د الله تعالی دی صورت کې بیان شوی دی خو چې مکررات پکې حذف شي به حسب تکرار خلاصر صورت دار چې د صورت تقسیم دی څلور حصو ته اوله حصہ تر د درش پیتم نمبر آیات پورې ده بیا په دې کې درې بابونه دی اولنې باب ولسم نمبر آیات پورې ده اگر دعوت توحید بیانی گی و بیا دلائل عقلیہ نقلیہ وحیہ بیانی گی پا مسئلہ توحید اللہ تعالیٰ باندے دا عیسیٰ علیہ السلام پا بارکی و شبہ و داغی جوابات پا بیانی گی دا اسی تزہید پی دنیا و بیانی گی او بشارت بیانی گی مومنان و مسلمانان تا الف لام میم اللہ تعالیٰ فویگی پمانا رضی حروفو دیتا حروفی مقطعات ولے کی گی مخ کی سورۃ البقرہ کی رضی پورا تفصیلات ولے شوی دی سورۃ سورۃ آل عمران ولے کی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ او علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ دی نورم دیر نمونہ بیان کری دی سورۃ الزہرا و تم ولیکی سورۃ الطیبہ و تم ولیکی سورۃ المعینہ او دغسی سورۃ المجادلہ و سورۃ الاستغفار و تم ولیکی مشہور نمی سورۃ آل عمران دے دکا حالات دا آل عمران پکی بیان شوی دی آل عمران دا عمران دا کور والا او بیا دا غید لور دا مریم علیہ الصلوۃ والسلام او بیا دا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیو جنو تا آل سورۃ و آل عمران ولے کی دا دی نور نمون وجوہات او تفصیلات علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ امام قرطبی او محائمی پخپل تفسیر تفسیر الرحمن کری کری دی پورا تفصیلات بیان کری دی اگر قطر شہ دیر پارا الف لام میم اللہ تعالیٰ فویگی پمانا رضی حروف و پمطلب رضی حروف اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ تعالیٰ نشتر حق دار دبندگی سوا دا اللہ تعالیٰ نا الحی ہمیشہ جون دے دے القیوم نظام چلو ان کے عالم دے مخردی معنی پورا تفصیلات سرد وظائف ندا ویلے شیو الحی دیکھی مجھے پویلی وان کم یو مریض دے چاگن جوڑی گی و مریضتی از جیات را زر کرت ری یا حی جل جلالو ہوں داری اول وستلی شی پاغبان یا اللہ طلاب و تشی پاور کیا و زل دو زل دری زل کامل عقیدی و پسحی ایمان سر او القیوم کی ہم مضائب فیلی مخ کردی تفصیل دی معنی او دی مقصود دا بار بار ولی شوید یو خبر بسر پدی کی اضافہ کو تفسیر سمرقندی لکلی دی وی الحی القیوم دا اسم اللہ الاعظم دا دا اللہ تعالی اسم اعظم دے یا حی یا قیوم دا چسو کوئی دا اللہ تعالی نا پی دعا غواری اللہ تعالی دعا قبلی او بیا تفسیر سمرقندی لکلی دی وی دا ویلی شوی دی چی عیسیٰ علیہ صلات و سلام بکلی و مڑی را جوندے کاو دا اللہ تعالی پا امر باندے نو یدعو بهذه الاسم یا حی یا قیوم دا اللہ تعالی نا بے دعا غختلا پا دی نمونو پا وسیلہ باندے یا حی یا قیوم دعا بے اکرل اللہ تعالی با غمڑی راجوان دے کا تفسیر سمرقندی دا غلی کری نو داوی دا اللہ تعالی غا اسم اعظم دے چی دے بانی سوک دعاو کی اللہ تعالی دعا قبلی نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل نزل علیک الکتاب نازل کرد اللہ تعالی بتاونی کتاب بالحق فرشتیا اللہ تعالی دا قرآن کریم نازل کرد او دا فرشتیا بنی نازل شوید نزل علیک الکتاب بالحق یو مانو پسری نکڑی دا بالحق پرشتیا سرا یعنی دا دروغ جن کتاب نہ دے رشتوں نے کتاب دے یا بل مانا دیم پسری نو بیان کڑی دا بالحق دا پار دا بیان اول دا حق یا بل مانو پسری نو بیان کڑی دا بالحق بالعدل پا عدل او پا انصاف سرا اللہ تعالی دا کتاب نازل کڑے دے مصدقا لما بین یدیہ تصدیق کو ان کے رشتنی کو ان کے دا اغا کتابونو بین یدیہ چر دین مخ کری مصدقا دا دی تفسیر دا دو ترجمی مخ کی ولی شو دی بار بار وانزل التورات والانجیل او نازل کردی اللہ تعالی تورات و انجیل تورات و انجیل ہم اللہ تعالی نازل کردی بل چاندی نازل کردی تورات یو قول مفسرین دار چې دا د عبرانی لفظ دی، تورات په عبرانی کې په معنا د هدایت سره دی. نو تورات ته تورات کوي چې دا د هدایت کتابو. دویم قول مفسرین دار چې دا د ورجن ماخوذ دی، پدې کې عبرانی او عربي توافق اللغتین کړی دی، یعنی دا هم دا عربی لفظ دی او هم دا عبرانی لفظ دی. نو بیا مفسرین لیکلی دی دا ورجن ماخوذ دی په معنا د اور راویستل، دو ګټ جیو دی کړلی شي او دا غینه اور راویستلی شي. بکری او توی بعضی خلک بعضی ته بکری وای، هغه سپین سپینې ګټې دی یو بل سره داسې والی شي او اگر یو بل هغه اور وکړي دی ته ویل کیږي وری په عربی کې. نو تورات ته تورات ځکه وایي چې دا رڼا والے کتاب دی، په تیرو کې دې رڼاګانې راوستلې، ځکه ورته ویلی کېږي تورات. اوس تورات کوم کتاب ته ویلی کېږي؟ تورات د هغې وحي نوم دی چې الله تعالی په موسی علیه الصلاۃ والسلام باندې نازل کړی و، اوس هغې ته ویلی کېږي تورات. وانزل التوراۃ والانجیل، او نازل کړی و الله تعالی تورات او انجیل لره. انجیل یو قول لمپسرین دارے چی پا مانا دا خبر طیب سرا. انجیل ستا ویلے کی؟ انجیل ویلے کی گی خبر طیب، بہترین یو خبر ورکول چاگا بہترین او مزیدار خبری. او بعض علماء ذکر کردی دی چی دا دا نجل ناخستل شوی دی، اغا اوبو تا ویلے کی گی چاگا دزمکی نراوزی. نجل ویلے کی گی اغا اوبا چی دزمکی نراوزی، پاکی صفا اوبا. تفسیر قاسمی لیکلی دی وینا وی تورات چیرے پہ عبرانی جب کی شریعت تولے کی، او انجیل پہ یونانی لغت کی زیری او خستہ خبر تولے کی. بس ہر معنی چی مراد چی، خو انجیل کمی کتاب تولے کی گی. انجیل اغا وحی توی چی پہ عیسیٰ علیہ السلام من نزل شیو، بس تاسو د کولو سبق دا شو. تورات هغه وحی چې الله تعالی نازل کړی و د جبرئیل علیه السلام په واسطه باندې په موسی علیه السلام باندې، او انجیل هغه وحی چې الله تعالی نازل کړی و، دا هغه کتاب نوم دی هغه وحی ده چې الله تعالی نازل کړی و په عیسی علیه السلام باندې، بس هغه ته ویل کیږي انجیل. وانزل التوراة والانجيل، ونازل کړی دی الله تعالی التوراة او انجیل لرا. من قبل هدى للناس وانزل الفرقان، من قبل مخکې ردی قران کریم نه، دا من قبل دا متعلق دی فانزل پوری. وانزل او نازل کړی دی الله تعالی التوراة او انجیل، من قبل مخکې ردی قران کریم نه. نو التوراة او انجیل چې نازل شوی دی نو دا قران نه مخکې نازل شوی دی. دا من قبل لفظ ولی ولی شعر مفسرین دی که یو دا فائده ذکر کړی دا، و یو پا دی که اشاره دا دی تا چه تورات او انجیل دا دا هدایت کتابون او خوری کن دا قرآن نمخ کی، دا قرآن دا نزول نورس تو هدایت دا انجیل او دا تورات باقی پاتی نده. دا من قبل دی وجن ذکر کرده دی که دیر بهترین نکتی تا اشاره دا. او دغسی علماء لیکلی دی دویم پیدا او دویم نکتہ پدی کی ډیر بلیغ نکتہ پدی کی دادا، الله تعالی وی چې دا تورات او انجیل مله قران نمخ کې نازل کړیو، نو اصل کې دا تورات او انجیل مقدمه او د پاره د قران کریم. هم دغه وجه چې تورات او په انجیل کې د قران ذکر راغلی، نو دا اصل کې مقدمه او غیتا. من قبل دا تورات و انجیل اللہ تعالیٰ نازل کرے و مخکر قرآن کریم نہ ہدل للناس ہدایت و رفار دا خلقوں، مخکی ہدل للناس ہدل للمتقین دلی وضاحت بین شید. وانزل الفرقان، و نازل کرے دے اللہ تعالیٰ الفرقان، اغسیس چاگا جدائی کون کے اوپمین دا حق و باطل کی. انزل الفرقان دا فرقان نمرات دی دے کس شید. یو قول لمپسرین داره چی مراد دی نوی زبور تی مراد دی، مراد داری نو زبور دی. امام رازی رحمت اللہ علیہ دی که دیر اقوال بیان کردی یو قول دار چې مراد درې نه زبور دی او انزل الفرقان او نازل کړی دی الله تعالی غو کتاب چې هغه فرق راوستون کې او پمیند حق او باطل کې چې هغه زبور داود علی السلام تور کله شی. دویم قول ذکر کړی دی او د دین مراد چې قران کریم ته مراد دی. نو سوال بیا درازی چې دا قران کریم نزول نزل علیک الكتاب بالحق فاغی کی بیان شنو بیا دوباره ولی ذکر کی؟ نو مفسرین لیکلی دی د مدح او د تعظیم شان د پاره دوباره دا ذکر کړل شه د مدح او د تعظیم شان د پاره. تفسیر جلالین لیکلی دی و اذا دین مراد الکتب الفارقه بین الحق والباطل و اذا دین مراد اغا طول کتابون دی چا اغا حق اغا فرق راوستن کی اپمین دا حق و دا باطل کی الکتب الفارقه بین الحق والباطل بے ذکر کرده دی دیر بہترین خبر و اذا کرهو بعد ثلاثتی لی عم ما عداهو و اذا دری کتابون خمخ کی بیان شو قرآن بیان شو انجیل او تورات تیرے دی ذکر شو و ادای داغین او رستو ولی ذکر کلو انزل الفرقان لیعم ما عداه چیر دریو کتابون چی علاوه نور سمر کتابون لی چاگی تشامل شی بس دیر پارا دا او رستو ذکر کلو لیشوه دی. امام رازی رحمت اللہ علی بل قول ذکر کرده دی و ایزا ما پنیز بانی غور خبردار چی دا انزل الفرقان نمراد معجزات دا انبیاء علی صلی اللہ علیہ وسلم تی مراد دی وانزل الفرقان او نازل کړی دی الله تعالی غ معجزات چې انبیاء علیہ السلام لور کړی چې فرق کوونکی او پمیند حق او باطل کې و مراد لري نصری معجزات تی مراد لري کتابونو ذکر خو مخ کې وشو او یا مراد لري صحیفه د انبیاء علیہ السلام تی مراد دی. بس دا غډیر اقوال فرې کې بیان شوی دی وانزل الفرقان او نازل کړی دی الله تعالی فرقان یعنی هغه شی چې هغه فرق را وسن کے اوپمین دا حق و دا باطل کی چی یا آغا زبور دے یا آغا قرآن کریم دے او دوبارہ ذکر شوی دے پارا دا زیات مدحی او دا تعظیم شان دا پارا یا مراد دا دینا آغا طول کتب دی چی آغا فرق را وسن کے لی پمین دا حق و دا باطل کی یا مراد دا دینا معجزات دا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله دی جملہ کیو صلی اللہ تعالی ذکر کئ تخویف اللہ تعالی ذکر کئ د فارد مخالفت کون کو لما نزل علیک الكتاب الحق د دې کتابونو چې څوک خلاف کین نو الله تعالی غی تا د قیامت یې بیانې ان الذين كفروا یقینا کسان چې کفر کړی دی بآيات الله فیاتون د الله تعالی باندې لهم عذاب شدید د غیر فارد عذاب سخت والله عزیز ذو انتقام اللہ تعالی زوراور ذات دے ذو انتقام بدلہ خستن کے ذات دے اللہ تعالی زوراور ذات دے او ذو انتقام اللہ تعالی حق ذات دے چی انتقام و بدلہ خستلے شی نو سوک چی داغد کتاب نا انکار کے اللہ تعالی داغین انتقام اخلی ضرور ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء ان الله لا يخفى عليه دا دلیل عقلی علمی دے پار دا مسئلے دا توحید دا اللہ تعالی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم مدی توئی دلیل عقلی علمی العالم بكل شيء هو الله او بدی آیات کی رد شرک پہ علم دے یعنی پہر سبا نی پویا اللہ تعالی دے دا اللہ تعالی نہ علاوہ بل سو عالم پہر سبانی نہ دے ان الله لا يخفى يقينا الله تعالى نشی پټه دل علیه پاغبا نشی او نشی فی الارض پزما کی والا پی سما او نه پاسمان کی نه پزما کی د الله نه یوشی پټه دل شی او نه پاسمان کی د الله تعالی نه یوشی پټه دل شی هو الذی یصوورکم فی الارحام کیف یشاء لا اله الا هو العزیز الحکیم دا بل دلیل عقلی ذکر کیږي د پاره د مسلې د توحید د الله تعالی هو الذی خاص الله تعالی غزاد دی یصورکم چی شکلون جوڑا استاسو فی الارحامی پا بچی دانو دمیندو کی کئی پیشا ہو سرنگی چو غواڑی تاسو سوچ پی کرو کئی چی اللہ تعالی تاسو سنگ پیدا کریے دمیندو پا بچی دانو کی دا غزات اللہ تعالی دے بیا ہر چالا دا ہر چالا چرے جدا شکل صورت اور کردے چرے بل سراغا مشابه ندے لا الہ الا ہوں نشتر حق دار دا بندگی سوا دا اللہ تعالیٰ نا العزیز و ذراور ذات دے الحکیم حکمتن والدے پا دی آیتن کی رد دے پا نصاراو بانے رد دے چھے عیسیٰ علیہ السلام آغا خو اللہ تعالیٰ و لشکل ورکڑے پا دمور پا خیدکی نو آغا الہ نشکی دلے آغا اللہ تعالیٰ نشکی دلے اگر سرنگی ایتا سوائے ورستو براشی وپد دا نجران ناغلے ہوں دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سره مناظره کړی و وی عیسی علیہ الصلات والسلام الہ دے ورستو دا غی تفصیل لازی شپیتہ کسان ناغلی په نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسی وی عیسی علیہ السلام الہ دے نو پاغي بنی الله تعالی رد کیا نا عیسی علیہ السلام الہ نشی کېدلې ما شومان چې پیدا کیږي د مین دو په بچیدانو کې چاغي ته شکل ورکلې کیږي نو دا خو الله تعالی ورکی نو عیسیٰ علیہ السلام تا شکل اللہ تعالیٰ ورکڑے دنو آغا سنگا الہ کی دلشی دا ابراہیم ابن ادھم نروایت دے دا ابراہیم ابن ادھم یو واقعہ مخ کی تستماوے لیو وی دیر علماء دا تراجم اشول چی مونگ تا یو حدیث بیان کا یو ناشنا خبر اتا تا یاد بینو مونگ تا یو ناشنا خبر او کا اغه تا ډیر زیاته عجیب خبر او کله ویزه وزګار نه یم و ما ته سلور خبر داسری چې زه اغه مشغوله کړم نو زه دې توزګار نه یم چې تاسو ته صح حدیث او صح نور بیانات ته وکم نو هغه علماء ته ویل چې هغه خبری کم دي هغه سلور خبری کم دي تفسیر سمرقندی د دې آیات په تفسیر کې هغه د ابراهیم ابن ادهم دغه قول ذکر کړی دی یو هغه دا خبر او کړل چې وایزه دا سوچ فکر کوم چې کله د قیامت په ورځ باندې الله تعالی د طرف نه دا اعلان وشي ها اولای فی الجنتی و ها اولای فی النار چې دغه کسان جنتیان شول او دا جهنمیان شول فلا ادری من ای الفریقین کنتو فی ذلک الوقت ما ته دا معلومات نشته چې دا په کومه یو ډله کې ما یو دی خبر ز ډیر زیات مشغوله کړی ما کله چې قیامت کې الله تعالی اعلان وکړي جدا خلق جهنميان دی او هغه جنتیان دی نو زو پر جنت والو کې مو کنه زو پر جهنم والو کې ما وی خبر کول وس منشتره دا خبرات را یادېږي نو د زندګۍ هغه زندګۍ را لبیخي بدل کړی ده دوی مو کله چې زاد د مور پر رحم کې ما الله تعالی ز پیدا کلمه نو اللہ تعالیٰ چی دا مین دو پا بچی دانو بانی کم ملائک مقرر کری دی اگر دا اللہ تعالیٰ نتپوس کئی یا رب شقیون ام سعیدون دا ملائک دا اللہ تعالیٰ نتپوس کئی اللہ تعالیٰ چی دا انسان نیک بختر او کدا بدبختر نیک بختر او کدا بدبختر وی پلا ادری کئی پکان الجواب پی ذالک الوقتی وی زچ کل دا مور پا بچی دانو کیو مو وی اغه ملک چې کله تپوس کړی دی الله تعالی نن ما ته دا پته نشته چې زما په باره کې الله تعالی د طرف نه څه جواب ملو شوې دی چې دا بدبخت انسان دی او کدا دا نیک بخت انسان دی وی درې ما ته دا ډیر جتلو غم د دې خبرې نه دی وی کله چې الله تعالی ملک الموت راولیږي د انسان نه روح اخلي نو ملک الموت چې کله روح واخلي نو الله تعالی نه پوښتنه وکړي یا ربی ام عل کفار ام عل مؤمنین اللہ تعالی دا روح کافرانو طرف ته ویسم او کنا مؤمنانو طرف ته ویسم ما تر دې علم نشتره ما سره خبری د خبرو جواز ما ته نشتره چې زاس لګیا شمو خبر یو کوم وی زما فبارکی وسه جواب شوی دی وخت کی سو جواب بکیږي زما فبارکی او څلورمه خبره دار چې کله قیامت کې الله تعالی د طرف نه اعلان وشي وامتاز اليوم ايها المجرمون اے مجرمانو تاسو مومنانو نه جدا شئ اس ما ته دا پته نشته چې زفر مجرمانو کیم ممکنه په غیر مجرمانو کیم وی دا سلور خبری دا سری چی دا ما تر خبر اجازت نرا کئی مونگا و تاس چی را طول ورز لگی آئیو سوک پا موبایلو کی لگی آرے سوک پا بل سکی سوک پا بل سکی در سلور خبر و علم منتم نشترے او نرا تر دی جوابون معلوم دی اللہ تعالی دی زمونگا و استاس را جب حفاظتو کی دیو جنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وی احفظ لسانک ایها الانسان لا یلدغنک انه الثعبان کم فی المقابر من قتیل لسانه کانت تهاب لقاءه الشجعان و ای زوانا و در خپل جب لگ حفاظت وکړه دی جب مثال دی اجدها دی در جب دا تاسو ګورئ دا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فبارک راغلی دی اغه وکړه ځان ته یو ځای تلال کې بناسته دا جب بیراوی ستلو دا به داسې دا به اوس کندله دی باندې به ډیر زور وکړه وی جبې وی اهلکنی الموارد وی دی جبې ز چره د هلاکتونو زی ته وغورځولم نو امام شه او دا جب ته سره او با سیدا دا د بیخی د مار پشندګی شهره دا کله سی پلن شي کله سی نری شي کله چره چدار او با سی دی ز ته کتره رسی کله چره وردند کې د مار پشندګی مار چره سر چ څنګه کې بیخی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وی د دې مثال د مار دی نو د دې ډیر ځه حفاظت پکار دی الله تعالی دې زمونږ او تاسو رجب حفاظت وکي هو الذي خاص الله تعالی حضرت دې یصبرکم فی الارحام چې شکلونه جوړی تاسو په بچیانو د میندو کې کوي پېښه او سرنګ چې وګړي الله تعالی لا اله الا هو نشتر حقدار د بندګۍ سوا د الله تعالی نه العزیز او زورور ذات دې الحکیم حکمتون والده وهو الذي انزل عليك الكتاب